महाभारत वन पर्व एक नवत्यधिक शततमोध्याय। भगवान कल्कि के द्वारा सतयुग की स्थापना और मार्कंडे जी का युधिष्ठिर के लिए धर्मोपदेश। मार्कंडे उवाच ततश्चोरक्षयम् कृत्वा द्विजेभ्य पृथ्वी विमाम वाजमेधे महायज्ञे विधिवत् कल्पयिष्यति। मार्कंडे जी कहते हैं, युधिष्ठिर उस समय चोर डाकुओं एवं म्लेच्छों का विनाश करके भगवान कल्कि अश्वमेध नामक महायज्ञ का अनुष्ठान करेंगे और उसमें यह सारी पृथ्वी विधिपूर्वक ब्राह्मण को दे डालेंगे। स्थापयित्वा च मर्यादा स्वयंभो विहिता शुभा वनम पुण्य यश कर्मा रमणीयम प्रवेक्षति। उनका यश तथा धर्म कर्म सभी परम पावन होंगे। वे ब्रह्मा जी की चलाई हुई मंगलमयी मर्यादाओं की स्थापना करके तपस्या के लिए रमणीय वन में प्रवेश करेंगे। तच्छेद मनुवर्ष्यन्ते मनुष्यालोकवासिनः विप्रैश्चोरक्षये चैव कृते क्षेमं भविष्यति। फिर इस जगत के निवासी मनुष्य उनके शील स्वभाव का अनुकरण करेंगे। इस प्रकार सतयुग में ब्राह्मणों द्वारा दस्युदल का विनाश हो जाने पर संसार का मंगल होगा। कृष्णाजनान शक्तिश्च त्रिशूलान्यायुधान च स्थापयन् द्विजसार्दूलो देशेषु विजितेषु च संस्तूयमानो विप्रेन्द्रैर्मालयानो द्विजोत्तमान् कल्कि चरिष्यति महिम सदा दस्युवधेरतः। द्विश्रेष्ठ कल्कि सदा दस्युवध में तत्पर रहकर समस्त भूतल पर विचरते रहेंगे और अपने द्वारा जीते हुए देशों में काले मृगचर्म शक्ति त्रिशूल तथा अन्य अस्त्र शस्त्रों की स्थापना करते हुए श्रेष्ठ ब्राह्मणों द्वारा अपनी स्तुति सुनेंगे और स्वयं भी उन ब्राह्मण शिरोमणियों को यथोचित सम्मान देंगे। हा मातस्तात पुत्रे तेतास्तावाच सुदारुण विक्रो समानां सुभृतं दस्युनेष्यति संचयम् ततो धर्म विनाशो वै धर्म वृद्धिश्च भारत भविष्यति कृते प्राप्ते क्रिया वाश्च जनस्तथा। उस समय चोर और लुटेरे दर्द भरी वाणी में हाय मैया हाय बप्पा और हाय बेटा इत्यादि कहकर जोर जोर से चित्कार करेंगे और उन सबका भगवान कल्कि विनाश कर डालेंगे। भारत दस्युओं के नष्ट हो जाने पर अधर्म का भी नाश हो जाएगा और धर्म की वृद्धि होने लगेगी। इस प्रकार सतयुग आ जाने पर सब मनुष्य सत्य कर्म परायण होंगे। आरामाश्चैव चैत्याश्च तटाका वसस्था तथा पुष्करिण्यश्च विविधा देवता यतनानि च यज्ञ क्रियाश्च विविधा भविष्यन्ते कृते युगे ब्राह्मणा साधवश्चैव मुनियश्च तपस्विनः। उस युग में नए नए बगीचे लगाए जाएंगे, चैत्य वृक्षों की स्थापना होगी, पोखरों और धर्मशालाओं का निर्माण होगा, भांति भांति की पोखरियां तैयार होंगी, कितने ही देव मंदिर बनेंगे और नाना प्रकार के यज्ञ कर्मों का अनुष्ठान होगा। ब्राह्मण साधु स्वभाव के होंगे, मुनि लोग तपस्या में तत्पर रहेंगे। आश्रमाहत पाखंडा स्थिता सत्यरता प्रजा जनिष्यन्ते च बीजानि रोप्यमाणानि चैव। आश्रम पाखंडियों से रहित होंगे और सारी प्रजा सत्यपरायण होगी। खेतों में बोए जाने वाले सब प्रकार के बीज अच्छी तरह उगेंगे। सर्वे मृत्युषु सर्वे मृत्युषु राजेन्द्र सर्वं सस्यं भविष्यति नरादानेषु निरता व्रतेषु निमेषु च। राजेन्द्र सभी ऋतुओं में सभी प्रकार के अनाज पैदा होंगे। सब लोग दान व्रत और नियमों में लगे रहेंगे। जप यज्ञ परा विप्रा धर्म कामा मुदायुता पालयिष्यन्ति राजानो धर्मेणे माम वसुंधराम। ब्राह्मण प्रसन्नता पूर्वक जप यज्ञ में तत्पर रहेंगे और धर्म में ही उनकी रुचि होगी। क्षत्रिय नरेश धर्म पूर्वक इस पृथ्वी का पालन करेंगे। व्यवहारता वैश्या भविष्यन्ते कृते युगे सत्कर्म निरता विप्रा क्षत्रिया विक्रमे रता शुश्रूषायां रता शूद्रा तथा वर्णत्रयस्य च। सतयुग के वैश्य सदा न्यायपूर्वक व्यापार करने वाले होंगे। ब्राह्मण यजन याजन अध्ययन अध्यापन दान और प्रतिग्रह इन छह कामों में तत्पर रहेंगे। क्षत्रिय बल पराक्रम में अनुराग रखेंगे तथा शूद्र ब्राह्मण आदि तीनों वर्णों की सेवा में लगे रहेंगे। एष धर्म कृतयुगे त्रेतायां द्वापरे तथा पश्चिमे युग काले च यः सते संप्रकीर्तितः सर्वलोकस्य विदताम युग संख्या च पांडव। धर्म का यह स्वरूप सतयुग में अक्षुण्ण रहेगा। त्रेता द्वापर तथा कलयुग में धर्म की जैसी स्थिति रहेगी उसका वर्णन तुमसे किया जा चुका है। पांडुनंदन तुम्हें संपूर्ण लोक की युग संख्या का ज्ञान भी हो चुका है। एतत्ते सर्वमाख्यातम अतीतानागतम तथा वायु प्रोक्त मनुस्मृत्य पुराण मृतसंस्तुतम। राजन ऋषियों द्वारा प्रशंसित तथा वायुदेव द्वारा वर्णित पुराण की बातों का स्मरण करके मैंने तुमसे यह भूत भविष्य का सारा वृत्तांत बताया है। एवं संसार मार्ग में बहु सश्चिरं जीविनां दृष्टास्यैवानुभूतास्य तांसे कथितवानहम्। इस प्रकार चिरजीवी होने के कारण मैंने संसार के मार्गों का अनेक बार दर्शन और अनुभव किया है जिनका तुम्हारे समक्ष वर्णन कर दिया है। इदं चैवा परम भूय सहभ्रातृभिरच्युत धर्म संशयो मोक्षार्थम निबोध वचनम। धर्म मर्यादा से कभी च्युत न होने वाले युधिष्ठिर तुम अपने भाइयों सहित यह मेरी एक बात और सुनो। धर्म विषयक संदेह का निवारण करने के लिए मेरे वचन को ध्यान देकर सुनो। धर्मे त्वयात्मा संयोज्यो नित्यं धर्मवृतांबर धर्मात्मा ही सुखम राजन प्रेत्यचेह चनन्दति। धर्मात्माओं में श्रेष्ठ महाराज तुम्हें अपने आप को सदा धर्म में ही लगाए रखना चाहिए क्योंकि धर्मात्मा मनुष्य इस लोक और परलोक में भी बड़े सुख से रहता है। निबोध च शुभां वाणीं यां प्रवक्ष्यामि तेन न ब्राह्मणे परिभव कर्तव्यस्ते कदाचन ब्राह्मणा कुपितो हन्यादपि लोकान् प्रतिज्ञया। निष्पाप नरेश मेरे इस कल्याणमय वाणी को समझो जिसे मैं अभी तुम्हें सुना रहा हूँ। युधिष्ठिर तुम्हें कभी किसी ब्राह्मण का तिरस्कार नहीं करना चाहिए क्योंकि यदि ब्राह्मण कुपित हो जाए और किसी बात की प्रतिज्ञा कर ले तो वह उस प्रतिज्ञा के अनुसार संपूर्ण लोकों का विनाश कर सकता है। वै सम्पायवाच मार्कण्डेय वच श्रुत्वा कुरूणां प्रवरो निपः वाच वचनं धीमान् परमं परमद्युतिः। वै सम्पायन जी कहते हैं, जन्मेजय मार्कण्डेय जी की यह बात सुनकर परम तेजस्वी और बुद्धिमान कुरुकुल रत्न राजा युधिष्ठिर ने यह उत्तम वचन कहा। कस्मिन् धर्मे मया स्थेयं प्रजा संरक्षता मुरे कथम च वर्तमानो वै न च वेयं स्वधर्मतः। मुने, प्रजा की रक्षा करते हुए किस धर्म में स्थित रहना चाहिए, मेरा व्यवहार और बर्ताव कैसा हो जिससे मैं स्वधर्म से कभी च्युत न हों। मार्कण्डेय वाच दयावान् सर्वभूतेषु हितो रक्तो न सूयकः सत्यवादे मृदुदान्तः प्रजानां रक्षणे रतः। चर धर्मम तजा धर्मम पितृन देवांश पूजय। मार्कंडे जी ने कहा, राजन तुम सब प्राणियों पर दया करो, सबके हितैषी बने रहो, सब पर प्रेम भाव रखो और किसी में दोष दृष्टि मत करो। सत्यवादी कोमल स्वभाव जितेंद्रिय और प्रजा पालन में तत्पर रहकर धर्म का आचरण करो। अधर्म को दूर से ही त्याग दो तथा देवता और पितरों की आराधना करते रहो। प्रमादाद्यत्कृतं ते भू सम्यक् दानेन तत्यज तज्जय अलं ते मानमाश्रित्य सततं परवान् भव। यदि प्रमादवश तुम्हारे द्वारा किसी के प्रति कोई अनुचित व्यवहार हो गया हो तो उसे अच्छी प्रकार दान से संतुष्ट करके वश में करो। मैं सबका स्वामी हूँ, ऐसे अहंकार को कभी पास में न आने दो। तुम अपने को सदा पराधीन समझते रहो। विजित्य पृथ्वीं सर्वां मोदमान सुखी भव एष भूतो भविष्यश्च धर्मस्ते समुदीरितः न तेस्य विदितं किञ्चिन् अतीतानागतं भुवि तस्मादिमं परिक्लेशं त्वं तात हिर्मा कृथाः। सारी पृथ्वी को जीत कर सदा सानंद और सुखी रहो। तात युधिष्ठिर, मैंने तुम्हें जो यह धर्म बताया है इसका पालन भूतकाल में भी हुआ है और भविष्य काल में भी इसका पालन होना चाहिए। भूत और भविष्य की ऐसी कोई बात नहीं है जो तुम्हें ज्ञात न हो। अतः इस समय जो यह क्लेश तुम्हें प्राप्त हुआ है इसके लिए हृदय में कोई विचार न करो। प्राज्ञास्तात नमुह्यन्ते काले नापि प्रपीडिताः एष कालो महाबाहो अपि सर्व दिवौकसाम। तात विद्वान पुरुष काल से पीड़ित होने पर भी कभी मोह में नहीं पड़ते। महाबाहो, यह काल संपूर्ण देवताओं पर भी अपना प्रभाव डालता है। मुह्यन्ते प्रजास्तात काले नापि प्रचोदिताः मा च तत्र विशंका भूत् जन्मयोक्तं तवानघ। युधिष्ठिर, काल से प्रेरित होकर ही यह सारी प्रजा मोहग्रस्त होती है। अनघ, मैंने तुम्हारे सामने जो कुछ भी कहा है उसमें तुम्हें किसी प्रकार की शंका नहीं होनी चाहिए। आशंक्य मद बचो ये तद धर्मलोपो भवे तव जातो से प्रथिते वंशे कुरुणाम भरतर्षभ कर्मणा मनसा वाचा सर्वमेत समाचर। मेरे इस वचन में संदेह करने पर तुम्हारे धर्म का लोप होगा। भरत कुलभूषण, तुम कौरवों के प्रख्यात कुल में उत्पन्न हुए हो, अतः मन वाणी और क्रिया द्वारा इन सब बातों का पालन करो। युधिष्ठिर उवाच यत्त्वयोक्तं द्विजश्रेष्ठ वाक्यं श्रुति मनोहरं तथा करिष्ये यत्नेन भवतः शासनं विभो न मे लोभोऽस्ति विप्रेन्द्र न भयं न च मत्सरः करिष्यामि हे तत्सर्वम् उक्तं यत्ते मयि प्रभु। युधिष्ठिर ने कहा, द्विजश्रेष्ठ, आपने मुझे जो उपदेश दिया है वह मेरे कानों को मधुर एवं मन को प्रिय लगा है। विभो, मैं आपकी आज्ञा का यत्न पूर्वक पालन करूंगा। ब्राह्मण श्रेष्ठ, मेरे मन में लोभ भय और ईर्ष्या नहीं है। प्रभो, आपने मेरे लिए जो कहा है इसका अवश्य पालन करूंगा। वैशंपायन वाच श्रुत्वा तु वचनं तस्य मार्कण्डेयस्य धीमतः संघृष्टा पांडवा राजन् सहिता सार्गधन्वनां विप्रसभाश्च ते सर्वे ये तत्रासन समागता। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, उन परम बुद्धिमान मार्कंडे जी का वचन सुनकर भगवान श्री कृष्ण सहित पांचों पांडव बड़े प्रसन्न हुए। साथ ही जो श्रेष्ठ ब्राह्मण वहां पधारे थे उन सबको भी बड़ी प्रसन्नता हुई। तथा कथां शुभां श्रुत्वा मार्कण्डेयस्य धीमतः विस्मिता समपद्यन्त पुराणस्य निवेदनात्। बुद्धिमान मार्कण्डे जी के मुख से वह मंगलमयी कथा सुनकर पुराणोक्त बातों का ज्ञान हो जाने से सब लोग बड़े ही विस्मित और प्रसन्न हुए। इति श्री महाभारते वन पर्वणि मार्कण्डेय समास्या पर्वणि युधिष्ठिरानुशासने 91वां अध्याय। इस प्रकार श्री महाभारत वन पर्व के अंतर्गत मार्कण्डेय समास्या पर्व में युधिष्ठिर के लिए उपदेश विषयक 191वां अध्याय पूरा हुआ।